Hej, mitt namn är Martin Gustafsson och jag är en av Vetenskapliga partiets kandidater genom Valsamverkanspartiet i valet 2022. Jag har lyssnat på Vetenskapsradion och Arne Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik som talar sig varm för forskning på fjärde generationens kärnkraft, och jag har funnit några argumentationsfel. Håkansson använder klimat som ett argument för den forskning han vill bedriva med pengar från Stiftelsen för strategisk forskning. Det kanske kan ses som intelligent eftersom klimatet är på mode, trots oenigheten om graden av hotbild jämfört med andra hotbilder som vi kan tänkas behöva beredskap för. Exempelvis större asteroidnedslag eller kärnvapenkrig. Håkansson noterar att vi inte har fria medier, så som vissa påstår, men att dessa ofta mörkar och inte tillåter debatt eller ens dementier om felaktigheter, vilket gör att även yttrandefriheten och demokratin kan ifrågasättas, vilket Paul Craig Roberts har påpekat så här, fritt översatt. När ett lands regering och media inte gör något annat än ljuger dygnet runt, hur kan då demokrati existera? Klart att den inte kan det. Slutcitat. Detta demokratiproblem har i viss mån förändrats på grund av internet, där nya, mer sanningsenliga kanaler, bloggar, medier och forum släpper fram debattörer på ett helt annat sätt än förr. Å andra sidan har folket ofta tappat kontrollen över algoritmer, skript, censur och shadowbanning på främmande makts plattformar. Men visst kan klimathotsretoriken säkert tänkas öka chansen för att få forskningsanslag, även om jag tror att klimathotsretoriken har ett helt annat syfte än vad Håkansson och många andra kanske tror, vilket Jakob Nordangård har forskat om och dragit intressanta slutsatser om. Själv ställer jag den kritiska frågan om vad som egentligen är logiskt med att bedriva kärnforskning i den ytterst aggressiva imperialismens vasallstat Sverige, om vi nu ska ta in hot i resonemanget. Sveriges maktelit håller ofta på med hets mot Ryssland, samt numera fullt av sekteristiska terrorister som USA, Turkiet, Saudiarabien, EU, Israel och Sverige har varit i maskopi med, medan vi har begått krigsförbrytelser mot andra suveräna stater i världen. Demokraten Tulsi Gabbard har lagt förslag om att förbjuda beväpningen av sådana terrorister, med följden att hon har svärtats ner av krigshöken Hillary Clinton och numera mörkas nästan totalt av medierna i USA. Även republikanen och senatorn Black berättar om sin sorg över vad som sker i USA och i världen idag, och att imperialismen hotar oss alla. Personligen ser jag alltså det olämpliga i att satsa på denna forskning i Sverige eller i något annat krigförande land idag, om inte Sverige vänder om helt och samtidigt blir neutralt och alliansfritt samt sekulariseras likt Kina. Den farliga ekonomismen som driver på fascismen och sekterismen måste helt enkelt utbildas bort eller deporteras till passande land, exempelvis till USA eller till Saudiarabien, där ekonomisterna och sekteristerna får leva i sin kultur av ekonomism, plutokrati, diktatur, kalifat och heligt krig, under den amerikanska dröm och de sharia-lagar som det faktiskt längtar efter. Istället för att detta ska drabba hela världen och ta hela världen tillbaka in i mental sekteristisk medeltid. Välfärd används som ett argument av Håkansson, allt medan svenska politiker oavsett färg i tre decennier har ökat ojämlikheten i vårt land, medan de höjer sina egna arvoden och sänker sina egna skatter. Hur skulle välfärden öka om vi fortsätter på den väg som faktiskt minskar den, helt oavsett hur mycket energi som finns att tillgå? Sverige har idag massvis med energi, men allt sämre välfärd. Argumentet välfärd håller helt enkelt inte. Jag håller med om att forskningen bör genomföras med statliga pengar, men i ett tryggare, mer sekulariserat och mer jämlikt land än vad Sverige är idag. Forskningen hade alltså varit logisk i Olof Palmes Sverige, men inte helt logisk idag, med alla de konflikter som nu har byggts in i vårt samhälle av sittande regeringar i tre decennier sedan Palme togs ifrån oss. Låt mig bara citera statsminister Stefan Löfven om tillståndet i Sverige. Citat: "Vi har en utveckling som säkert skrämmer många människor. Vad är det för samhälle vi går till mötes? Vad är det som håller på att utvecklas?" Slutcitat. Tänkvärt. Kanske är det bäst att gräva ner skiten ett tag på hemlig plats Även om vi skulle vilja gräva upp skiten i framtiden när vi har vänt den utvecklingen, tänker jag då. Jag tror också att Håkansson eventuellt kan ha drabbats av en osund konfirmeringsbias i sitt sökande efter anslag till den utmärkta forskning som han vill genomföra. Vilket gör att han inte vill se argument som talar emot den forskning som han vill bedriva. Jag tror att sådan felaktig argumentation sannolikt kan repellera den riktigt gröna rörelsen och få den att ställa sig i en osund motposition till forskningen helt i onödan. För mig, samt den riktigt gröna rörelsen som jag anser mig tillhöra, är nämligen inte anledningen fortsatt jakt på tillväxt och välfärd, utan nedväxt till balans med naturen, det mest etiska för framtidens generationer, rent moralfilosofiskt. En anledning att forska, men i ett betydligt tryggare land, är för mig och säkert för den riktigt gröna rörelsen i övrigt att kunna minska avfallets lagringstid till 500-600 år, vilket givetvis är positivt i den ekologiskt hållbara aspekten jämfört med eventuellt läckande så kallad slutförvaring i Forsmark i 100 000 år. Ytterligare ett hållbart argument är helt evident att forskningen kan leda till stoppad uranbrytning och stoppad anrikning som är en icke-ekologiskt hållbar process även om 1000 år med detta fossila bränsle och fortsatt tillväxt ändå inte är ekologiskt hållbart eftersom klyvbart material är en ändlig resurs. 60 miljoner kronor som Håkansson ber om kan i sammanhanget visa sig vara en piss i havet som kanske kan rädda miljön och framtidens generationer i 1000 år. Men bör vi verkligen behålla avfallet och forskningen i ett allt mer oroligt och ojämlikt Sverige? Mitt svar är nej. Jag anser inte att det är tryggt. Jag tycker att den forskningen passar bättre i mindre farliga samhällen med fungerande gränskontroller. Som inte kämpar med utanförskapsområden och konflikter som gör det dödskulter och sekterism. Eller har en regering som är på de stöveltrampande krigsförbrytarnas sida i deras vilja att erövra hela världen. Samtidigt som de rysshetsar. Nej, detta är ett hot som är verkligt idag tyvärr. Och orsaken till att atomforskarnas domedagsklocka står allt för nära tolvslaget. Jag ser även anledningen att forska som ett sätt att kunna göra om det högaktiva kärnbränsleavfallet till en tillgång, men inte för ytterligare tillväxt på planetens yta med meningslös konsumtion som ska tillfredsställa en tillväxande, sekteristisk, barnavlande befolkning, vilket enligt exponentialfunktionen och andra vetenskapsmäns evidens bara kommer att leda till kaos och öken som inte gynnar någon och därför måste anses vara oetiskt. Jag vill istället se en forskning som eventuellt kommer kunna hjälpa framtidens vetenskapliga generationer i en värld där balans med naturen råder och som siktar mot rymden. Med avfallet som energitillgång skulle exempelvis framtidens generationer enklare kunna färdas till rymdstationer, asteroider och andra solsystem samt kunna använda kärnbränslet som energikälla för sina odlingar ute i rymden. Men jag ser inget behov av att kunna producera allt mer energi på planetens begränsade yta eftersom mängden sol, vind och vattenkraft är tillräcklig och kan komplettera vartannat väl för att kunna få ut önskvärd och jämn effekt. I Sverige har vi dessutom skog som växer så det knakar som enkelt kan ge oss pellets, metanol och etanol som kan användas både som drivmedel för fordon och för de dagar då vinden inte blåser och solen inte skiner och vattenmagasinen är tomma. Så om vi inte blir för många som i onödan konsumerar för mycket av det som vi faktiskt har så kommer vi verkligen inte att vingklippa framtidens generationer och sätta dem i en miserabel situation. 1000 års elförsörjning är alltså inget hållbart argument i min mening. El har vi tillräckligt av om vi bara undviker ett absurt ekonomiskt och galet sekteristiskt tänkande. Kärnkraftsomröstningar är ett ogiltigt argumentationsfel som kallas för ad populum. De flesta människor har ingen aning om vad de röstar på eller varför, men är enbart offer för finanskapitalets massmedier och olika intressenters olika former av lögn. Folk i allmänhet har ingen som helst kunskap i hur man upptäcker lögn eller resonerar logiskt och känslomässigt korrekt. Detta lärs inte ut i skolorna, tyvärr. Att storskaligheten och centraliseringen faktiskt är ett argument mot kärnkraften håller vilken ärlig militär som helst med om. Några militära direktträffar så är energiproduktionen från kärnkraften helt utslagen och områden stora som Götaland potentiellt kontaminerade i hundratals år. Så kärnkraften är helt evident totalförsvarsvidrig och hör därför inte hemma på planetens yta. Det argumentet kan inte avfärdas så enkelt som Håkansson vill, medels argumentationsfelet associationsskuld till 60-talets gröna rörelse. Den gröna rörelsen hade naturligtvis inte fel på grund av att de tänkte sina tankar redan på 60-talet eller försökte leva ekologiskt hållbart redan då. Att de spelade gitarr eller odlade spenat är för övrigt heller inget argument mot dem. Både gitarrmusik och spenat är mycket lyckobringande och nyttigt. Men ändå använde Håkansson detta som något nedsättande mot dem. Ett ogiltigt argumentationsfel som kallas för ad hominem, ett personangrepp istället för att hålla sig till sak. Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima kallas för harmlösa av Håkansson i jämförelse med kolkraft med avseende på dödsfall. Denna så kallade harmlöshet används som ett argument för kärnkraft. Men det finns naturligtvis inget harmlöst med ett kontaminerat område lika stort som Götaland, där ingen kan bo på hundratals år. Eller totalt kärnvapenkrig inklusive nukleär vinter på grund av kärnkraftens restprodukt plutonium som används i kärnstridsspetsar. Vill man tala om harmlöshet på ett etiskt sätt bör man givetvis tala om sol, vind och vattenkraft istället. Den har väl knappast dödat någon alls och hotar framförallt inte någon som inte prompt vill utsätta sig för de ytterst begränsade risker som det har. Det slår mig också att anledningen till svårigheten att få finansiering för Håkansson även kan ligga i det faktum att både vind och sol har blivit allt mer ekonomiskt gångbart och i princip är CO2-neutrala, inte är hotfulla och är etiskt 100% försvarbara. Likväl stödjer jag alltså forskningen på fjärde generationens kärnkraft av alla de goda skäl som har angivits av Håkansson. Men kanske anser jag att riktningen alltså bör vara rymden och småskalighet, inte elproduktion på Tellus. Alla argumentationsfel som Håkansson har använt i sin konfirmeringsbias talar inte emot de goda skäl som han faktiskt har anfört.